پولی سرات کے مراد شو دے بتا دے محشر نا کروان شو مخی پولی سرات کے جی نتاس کو دین انکار کون اللہ تعالیٰ بھئی اور مخامت سے دے بھئی اقواب الخاصل سی تبری خودی اور بیا کافران دے سبھئی ان پر قولا چھے تاسو الہ ظلن یو سوری تا زی سلاتے شعبن چھ خاون ددریو سانگورے خاون ددریو سانگورے تک دور لگے دے ہی سے بابا اور لگے با داسی بھی چاڑیر گرم دے داسی چلی شی کنا را جانم کو قطر ہے کنا داو دیر جا دنگے ایک قطر ہے نو التنا با التنا با دائی چوشی داسی لگے برن چچی نو برا بدری ہی تیشی ددی خلقنا مخد بہنگی اور ددی خلقنا گز طرف تا بہنگی اور دارنگی کی طرف تا دادری طرف انہ دیدہ بورن را جیر کی نو سیبا زمرا زیاد گرم دیا گلو گئی چیدی جہنم اگر اور دیدی پا مخیلہ سے شہرے سوری لے زیدہ سوری دی لگتا سو سسان مثال در تون دا کو سیدی اسیو دا پتونا دیدی پیپ نے بجین دی اکولے نا بلی کم دیدہ خط مختی جی پا خیلی لگا لگی نا خبر یہ تاسو جہنی کی کتنے گل لے گا نو پتا برا تو لے گی دا پوری لاغی پا مختی سن لے جیسے مثال بیانو دی جہنم اگر لگے چیدی دی جہنم دور نا بزیاد گرم دی نو اللہ تعالیٰ بورتی دا غریبانا بھوسو جی سورے سورے سورے والدے جی سورے جلال جی گرن آگا سورے ملے کہاری دن جپارا جی سلاسی سو عدن چی خاون ددریو سانگو ددریو حصو دے مانا ہر طرف نو دے دا کافران دا اشار کری سیبا اور داولی ددی اعمال برابر نو ددی عقائد برابر نو ددی اعمال اور عقائد توری بنا جانے بڑی چی خراب آخری کو توری چی خراب عملی توری نا اللہ تعالیٰ والا دغا سزا ورکا چی دغا ساسو بد اعمال نن دا تور لگی پر شکل کے ساسو مکلران والے دا ساسو آقا اعمال دی چی دا سی مکل نو دا توری بنا جانے سنبال دے چی پتم ہو لے گی لا ولیدن اور نبا سورے ور کو ان کے ایمان ادا دا کہ سڑے کو سوری کی سینے لگی اس کی ولا یغنی من اللہ بھی اور نبا بچے یو سڑے دے چانا دا شغلو دور نہ دا شغلو دے گرمے دا حرارت نہ نہ سورے دے اور نہ سڑے بچے دے چانا سڑے کو نے لا جن کم سم دا دو فائدہ حاصل کی دلتے سن مشا انھا پتہ کی کرا دا دو زق یا دا سورے گرمی دا بولی دے شرارین بسر کی شرر بسر گتوئی دا اور چ بلی کی نداسی بسر کے بارے شو آگا بسر کے بسر رہی کل قصر پشان دے اولوے بنگلے دا خود جانم آگا بسر کے دور چاکا گور بے سنگل سیوا اور دا سے بنگلہم نا چیتو ہے جنی دو دری فٹا دو دری اڈانا بھائی نجی آگا بھائی او بنگلے بھی نو دا جانم کلان دے کنا نو دا بسر کے چیتا اور نو بیدا چنو دا سے پر برا برا روان گور ہے دا سے روان دے نو دے اولوے بنگلے پر شکل کے برا را دی نو چنی سر لرا چنو بری ہی سیوا چیتے دس بس سرپا یو خوالا چی سرپا بل خوالا چی بل خوالا یو یو ٹکڑا دا آگا بسر کی بڑا بیاد زیلو اخان ہوئی دا زیلو خان کو بدن کے غاٹ دی نو اگر چې بسر کې قتل آتا خو لوی کوټا و کنه نو چې بارا تاسو کورور شو نو دا هغه هغه یو یو یې څه چې هغه په شان دی جاي دا هغه خان جوړ شو شو کنه دا اور بسنګي دا خو هغه بسر کې شو یا اور بسنګي اندازو لګو ان نه پتا کی سره دا دوزا ترني دا بولی به شرارین بسر کې کل قصري په شان دي چا په شان د بنگلي ک انه جمالاتن سفرن گویا دا بسر کی چي دا هغه خان جوړ دي سفر په معنا سر جل سره یا کنه مراد تک تور خان دي تک تور څه کوي چې هغه تور نه هم تور وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ حَلَاكَتْ فَتَغَرَّزَ لِلْمُكَذِّبِينَ دَارَ إِنْكَارٍ كَوْنُهُ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ذَاتَ يَوْمٍ ذَاتِ قُدْرَةٍ بَنِي دَدِي خَبَرِينَ كِي هَذَا يَوْمٌ قِيَامَتْ دَارَ ذَا لَا يَنطِقُونَ ذَاتِ قُدْرَةٍ بَنِي خَبَرُونَ نَلَرِي يَعْنِي كَدَي عُذْر بَيَانِ خُدَي تَبَارَكَ تَعَالَى ذَا قُدْرَةٌ وَرَنِ كِي عُذْر بَنِي شِ بَيَانُ لَهُ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ أَنَّ بَدَيْتَ إِجَازَةَ كُلِّ شَيْءٍ فَيَعْتَذِرُونَ كِي عُذْر بَيَانِ كِي بَلْ كَدَي بَانِ بَحُجَّتْ قَائِمْ شِي وَدَاخِلِ نَرُ سُبَا دَيْنِ جَهَنَّمَ تَجِي وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَلَاكَتْ بَدَغَرَ دَرِچَارَ پَارَا دَنْتَار كَوْنُ گُرَ پَارَا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ دَغَرَ ذَفَ سَنِيرَا وَمِيَذِ جَنَّتِ يَانُ دُدُ ذَخَانُ گِ جَمَانَا كُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا جَمَعَ كَيْتَاسُ وَلَوَّلِينَ وَأَخُ مَتُنَا كِ مَقِّ كَمْ تِيرِ شِوِ دِ طُول عَالَم بَ اللَّهُ تَعَالَى بَدَغَ مَيْدَان جَمَعَ كَيْ طُول بَجَمَ شِ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَكِ اسْتَغْفَرَ بَارَا كَيْدُن فِ جَلْ سَهِيرَا وَذَكِ دَعَاظَات كِ فَقِيدُونَ گَ چَلُ گَ يَعْنِي كَسُ كُلِ شِ دَعَاظَات زَانَ لَكُلِ شَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَ لَكُلِ شِ وَيْلَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَلَكَتْ تَبَايَدَ بَتَغَرَّ زَمِ إِنْكَار كَوْن گُرَ بَارَا إِنَّ الْمُتَّقِينَ بِشَكَّ دَخْرُ كَثَرَانُ بَيَانُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ مُتَّقِينَ خَلَقَ فِي ظِلَالٍ دَيْبَ بَصُورُ دِشَاجِي دُونَ الْجَنَّةِ وَعُيُونٍ أَوْ بَشِينُ كِي بَي شِنُو كِي مَطْلَب دَانِ دِ پُرُمِ دَتَي جِ دُنْيَا كِي بَدَن نَ نَ دِ بِدَن نَ كِي بَي يَقْشِ مَانَا دَادَا شِي كَمْ تَرَ سَي بُوجِن دَر پُسِي بَرَاجِ خَ يُفَجِّرُونَ هَا تَفْجِيرَا پُرُمُ وِي پُرُن نَ كَنَ پُرُمُ خُدَي بِ جِنُو وَفَوَاكِهَا أَوْ مِيوِي مِمَّا دَاغَ مِيوُنَا يَشْتَهُونَ چِ دَدَي وَرْتَ اِسْتِحَا كِيجِي چِ كَمَا مِيوَا غَوَانِ سَيْبَا غَبَا حَزِرِي اللَّهَ دِي خَفَقَيْنَا ساد اخلینا بخبر ناوتی سبحان اللہ کتا لفظین اسیادا قادمان والاد حری و فلاد کے مجمع او باغی کی جدا جدا سری جدا جدا نیوی دیجی مائی کہ سیف حری و بوئی سیف دا حاضر دیزم مخیدہ کلو قرائے وشربو سیتا تو حنی ان خب ماراو پا اصلی یعنی لذت او خون اغسطن کی حنی پا مارا تو خون اغسطن کی سرا خوندونا تینا اخلے لگا خوراک سار چی خوندونا بما خوندون تعملون دا آغا مال دو جی چکا دنیا کی کول گورا علتا اللہ تعالی حساب میں کئی دلتا خروخو گورے دیرا نا کاخو دیرا نا علتا گورے دا مسئلہ نشتا اللہ وی خون تینا اوچھتا ہوئے لگا خورائی بما خوندون تعملون ان کا بے شکم عمدہ بے نظر محسنین ہے بدلی ورکو موحدین ہوتا خیستہ عمل کون کو تھا وہی نہیں ہوں میں دن تباہی دا پتا غرض دے انکار کون کو تھا پارا اور دیتا وہ دنیا کے اللہ تعالیٰ سوئی دی کافران تھا کلو خرائی و تمتعو مزے واقع میں قلیلن لگا زمانہ دغت دنیا جو اندے خوراک شاک مزے کوئے انکم مجرمون دے شکتا سوسے ہیں مشرکانی ہے اور مستحق دا عذاب ہے تو مشرکانی ہے مستحق دا عذاب ہے ویل یوم اذن للمکذبین علی کتب بدر غرض دفار دے انکار کون کو ویل داخل لهم کل جو ویل شریتا ارکعو مز کوئے لا ارکعون دے انکار کون کو عجزی اللہ تعالیٰ کہہ دے عجزی نکی ذکر در رکود مراد کے نموز دے ویل یوم اذن للمکذبین علی کتب بدر غرض دروغ ان کو دفارا فدی ای حدیث پس پکم یو کلام بعد او پس قرآن نہ یؤمنون دے ایمان لاری قرآن نہ خرص بل کتاب سگنا نکم کتاب بھائی دے بگی ایمان لاری چھو پدی ایمان لاری پکم باندے بڑھا دے او قسم پا غا غانو چې جلو نشي په نرمه سره پرله پسې فل عاصفات قسم پا غا تندې هوا غانو اصفن چې ماته اون کی داری او شیری ون ناشرات قسم پا غا هوا غانو چې پر اون کی دی نشرا فرون سره برابر باندې دا شیدو نه بوزی یعنی څه بوزی دا غا دا وریا دی فل فارقات پا قسم پا غا هوا غانو چې جدا کون کی دی فرقن پجدا کولو سره څه شجدا کوي دا نیوی میوی بلونا دا ټول شیدو نه پدی کودو دی فل ملکیات پس قسم پا غا ملائکو باندې چه غیر اولون کی ذکرند وحی دی پیغمبرانو تا غزرند پار دلر کولو دا عزر او نزرا یاد پار دیر اولو دی خلقو دا اللہ تعالی نا انما پتای چرا قیمت تاسوی چوا دکو لیشی لواتون خامخا دا واقعی چیزن کے لی کل بی فیضن نجومو تمی تت پا غرد سکل دا سوری سیشی دا بینو رک لیشی ویزت سماو فرجت سکل دا آسمان کو لوک لیشی دا پل زین اوی سیشی ویزت جبالو نشی پت کل چدا غنا والدو لیشی ویزت رسولو او کل جان بیا خوکی تت جمک لیشی دا وقت مقرر پارا لی ایی یومن دکمی رجل پارا اجلت مامن دور سکنی شوی دا تپوس کے جواب لیوم الفصل دا پار شهادت درز فیصلی انبیاء دا مامن دور سکنی شوی دا وما درا کو تس خبری ما یوم الفصل دا رز فیصلی ویل حلاکت و تباہی دا پدا رزبان دی علم کا جلین دا پار دے انکار کون کو علم نو لکھنا ولی آیا نبی حلاک کری منگر عمری خلق پاس آبون سر دنی دی سمنو دو دیعو ہم جالی کو دی پسیمون علا آخرین رسلی مجرمان کی دی پسانی جرمون کری دی کداری کنا فالو دا رنگی تو منگر مجرمین دو مجرمان سر ویل یوم ایجن حلاکت دے پدا رز پار دی جاد انکار کون کو علم نخلق کم آیا مانے پیدا کری تاسو ممائن مہین دا غوبو کمزورنا فجا اللہ ہوئی ساری بھی منگتا ہوگا فی قرار فاہوی وزید قراری مجینی محفوظ اور مضبوط دی الہ خدرین تر یو وقت معلومی جا معلوم دی اللہ تعالیٰ تجا وقت علادت دی فقدرنا نمون یو وقت ازازہ کو دو دید فارا فنی عمل قادر خاندہ دی کونکی دی وقت نمون دی مجد حمل دمرا دو دمرا ویدو یو میدین حناکت بدا غرز پاس انکار کونکو دی علم نجاری دارزا یعنی دا گزول منداز مکا کی فاتا را گندہ ان کی احیاء انجوندو لرا پا مخصص مکا و امواتا مرو لرا تن نفید کے و جعلنا کیا چوری دی من پا دیز مکباندی رواز یا غرونا شام خاتم دن دن جعلنا پا مانا دا خلق را یا پا مانا دا شاسر دا چول پر پیدا کری دی من پا دیز گرونا لوے دی واس خیراتم سوری دی من پتا سو سو پتا سبانی مان فراتا او بخوزی ویلو یو میں جلن مکذبین حلاکت تے پتا غرز انکار کون برا پارا ان کری قدا سے تاس اللہ ما حقا من نامو یا وزن یا کن کرات تا کنتم بھی تو کسی کن تاس دین انکار کولو ان کری قروان سے اللہ زلن یو سوری تا جی سراتی سوائی دن کن سو آدم کے خاون دے دروس آنگو دے لا دولی دن لے یقے ولا یقین من اللہ دے او نا دفع دوی اگر شغل دو انہا پتای سرطا دو زخ درمی بھی سرمی یا دا لگیسی یا دو زخ درمی بودی پس سرا یعنی بھی سرمی بسر کی کل قدری کے پچان دی شادی دے بندو کہاں نہ ہو گویا دا بسر کی کہ پس روزے کے دونا جمالات ان سو سن جل بخان دیئے ویلی یوم ایجن میں مکذبین حلاکت دپار پتاگر جشار پار انکار کون گے هذا يوم لا ينطق عن ذات يوم رزاق لين بخبر متى يعني كذي تبع قدرة خبر ورم كذي ولا يزال لهم نبي جاهز تقول كذي كذا فيا تجرون كذي عذر بيان كذي ويل يوم أيدي من مكذبين حلاكت بدر غرز فار من كار كون كذي هذا يوم الفسيد على ذكر سنيدا جمالا كون كم سنين يتاسو ولا ورين أو رغلون بني فين كان لكم كذي تاسو فار كذي كم سكان ون فل كود كذي عذاب كذي فسيدوني تاسو كذا ما منا كما عذاب مقابل كذي ويل يوم أيدي من مكذبين حلاكت بدر غرز فار من كار كون كذي ان المتقين في سكن مسكن في جدار من بصور وعيون وسنوبي وفواجع من ذي مما داغ من يستوون في غالي كلوا فيتاسوا واشربوا الشاي هنيا خطوا وتعثر خط مزوثرا بما كنتم تعملون داغا مع ربنا كتاب فويل يوم الدين كذلك في سكن من دار يبدل ورد الوقت من خير تعمل كون بدا ويل تبعي بدا غرز فار في انكار كون بو وبيل كذي كاجران تا كلوا فري وتمتعوا مزي بعد لا قليلا لك زمانا انكم مجرمون في سكتا مجرمانيا ويل على كتب بدا غرز فار في انكار كون بو ويل لهم كل جميع جريدة إرقاء مستوى لا يرقعون دي موزونا نكي ويل يوم ايزين حلاكة بغرر زينتار كون برفارا فدي أي حديث بس بكمية كتابه بكلام باني بعده بس دي قرآن يؤمنون دي بإيمان دوري